digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Egy hírrel kezdünk ma, amivel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményetekre. Az üzleti szféráért felelős román tánca nélküli miniszter közölte, hogy kormánya az informatikai cégek otthonává aféle kisebb szilícium völgyé szeretné tenni Kolozsvárt. A terv megvalósítását segíti, hogy már több multinacionális cég megtelepült a városban, ahol rendelkezésre áll a képzett munkaerő, nagyon sok jó iskola működik. A miniszter számít az uniós forrásokra, a külföldi befektetők számára állami garanciát ajánlanak fel. Sok évvel ezelőtt egyébként Kürti Sándor itt a Netidőkben már említettem, hogy csak figyeljük meg, hogy Magyarország mellett egyszer elhúznak a románok az informatikai fejlesztések, vagy igaza lett volna? Mik az esélyei Kolozsvárnak szerintetek? Mondjuk én ezt nem nagyon tudok hozzászólni, de ahhoz a része az igen, hogy az utóbbi években olyan sokszor hallom ezt a X ország, vagy város, vagy régió behelyettesíthető bárhol, bárhonnan, és úgy folytatódik, hogy szilíciumvölgy, tehát a magyar szilíciumvölgy, a nem tudom milyen szilícium, vagy ebben már annyit hallottam, és annyira nem hiszem el, hogy ezt sem hiszem el. Jó, hát itt arról szól a hír, hogy szilíciumvölgyet terveznek Kolozsvára, én pedig úgy tervezem eltölteni az 50 éves születésnapomat, hogy 2-18 éves szőke ikerlánnyal fogom tölteni Hawaii-on. Hát aztán meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Lehet, hogy neked van nagyobb esélyed arra, hogy sikerüljön a terve. Jó, de ezért nem annyira félelmetes ez a dolog, mert olcsó és jól képzett munkaerő kell, viszonylag kis területre koncentrálva, meg iszonyatos mennyiségű tőke. Tehát, hogyha ez összeáll, akár lehet is. Na de van iszonyatos mennyiségű tőke most Európában ilyenre? Hát. Az kevés, hogy kolozsvári volt, aki feltörte a NASA szervereit. Azt hiszem, hogy kolozsvári volt talán, de hogy egy erdélyi magyar fiatalember volt, az biztos. De az ide azért kevés, és itt azért milliárdokról van szó. Én úgy gondolom, hogy annyi ilyen szilíciumvölgy terv elhangzott az elmúlt 25-30-40-45 évben, hogy ahhoz képest már a kipukkanott dotcom lufik száma is nagyobb kezd lenni. Tehát itt nem hiszem, hogy szükség lenne még egy szilíciumvölgyre. Jó, hogyha ezek a dolgok koncentrálva vannak, és a hasonló témában tevékenykedő cégek egymás közelében vannak, ez mindenféleképpen egy hasznos dolog, de hát ez nem az első, nem a tizedik, nem a századik a világon. Tehát önmagában, ha sikerül is nekik kihozni ebből valami jót, a forradalmat már biztos nem fog okozni. És mivel most voltak a román helyhatósági választások azon a környéken, most már csak az a kérdés, hogy ez két nappal a választások előtt vagy után mondta. Az egy dolog egyébként, hogy a politikusok mivel címkézik föl ezeket a terveket, tehát az, hogy kolozsvári szilíciumvölgy, erről azért hántsuk le a különböző rétegeket. Valószínű, hogy nem fog egy olyan vállalkozói övezet kialakulni, ami mondjuk valóban a szilíciumvölgyet jellemzi. Inkább itt arról van szó, hogy egy olyan befektetésbarát környezetet hoz létre a kormányzat, ahova érdemes odavinni bizonyos tevékenységeket, informatikai tevékenységeket, vagy informatikához közel álló tevékenységeket, különböző regionális központokat Kolozsvárra, nagyobb cégeknek. Ezek valószínűleg nem innovatív munkát fognak végezni, hanem támogató munkát, mint ahogy a világ nagyon sok ilyen részén végeznek ilyen hasonló tevékenységeket. Magyarországon is nagyon sok cégnek van regionális támogató központja. Ugyanígy Indiában is van nagyon sok cégnek, Szlovákiában is van nagyon sok cégnek, Kolozsváron is lesz egy hasonló koncentrált terület. Itt valóban az a fontos egyébként a befektetőknek, hogy legyen jól képzett szakember, ami azt jelenti, hogy beszéljenek nyelveket, ami Európának egyébként a nagy előnye mondjuk Indiához és Dél-Afrikához, vagy a dél-amerikai régióhoz képest, vagy akár Kínához képest, hogy Európában sokkal több nyelvet beszélő embert és európai nyelvet beszélő embert találnak. Valószínű, hogy hiába olcsóbb a munkaerő mondjuk Indiába, nagyon kevés holland nyelvet beszélő embert találnak, nagyon kevés német nyelvet beszélő embert találnak, amelyek mondjuk német és holland ügyfeleket kiszolgálnak, vagy akár olaszt is említhetnénk. Mondjuk Dél-Amerikában már nem ez a helyzet a spanyollal és a portugállal, de azt lehet mondani, hogy Európa azért ilyen szempontból, főleg a nyelvi előnyét kihasználva egyébként jó helyen van, hogy ilyen szolgáltató központokat hozzanak létre. Az, hogy most ez az informatikához köthető, vagy valószínű, hogy azok a befektetők, amelyek ott létrehoznak ilyen regionális központokat, ezek az informatikához köthetők, ettől egyébként nem lesz szilíciumvölgy, de mindenféleképpen hasznos egy bármilyen gazdaságnak. Azt kell még látni, hogy itt az országok egyébként versenyben vannak egymással, ki milyen jogbiztonságot, milyen hosszú távú befektető barát ösztönzőket tud felajánlani egyébként az uniós előírásoknak megfelelően. hírsziporkák szuper érdekességekkel, foci EB, önbeágyazó, ágy és érzelemfüggő hirdetések Dragon Győrtől. Hogy esett Lewandowski gólja a labda szempontjából? Vajon igazak-e a böngészőkkel kapcsolatos hiedelmek, és mit gondolnak a magyar netezők a böngészőkről? Az új kutatási eredményeket Kuruc Imre ismerteti. DJ Chatman folytatja Commodore 64-es zenei sorozatát, majd Kevin bemutatja a háromdimenziós hangot. Lebukások a Facebookon, sztorik Kovács Tücsi Mihálytól. Jól gondoljuk meg, miről beszélünk a Facebookon. Borek Andrástól hallhatunk a bármi szoftverről, vagyis az eseményvezérelt okostelefonról, végül Bódi Zoltán a dokkolóval köt ki az infoszótár dokjában. A dokkoló és a port fizikailag és átvitt értelemben is összekapcsolódik. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, vagyunk szép számmal. Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Spányik Balázs, alias DJ Chatman, a C64-es világ rajongója. Jó estét. Kevin, azaz Fine Cut Buddy, zeneszerző és DJ. Sziasztok. Borek András, mérnök úr, a nyílt forráskód forrása. Jó estét. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Kuruc Imre, az NRC piackutatótól, most már az asztaltársaság tagja, olyan sok kutatást hoz itt nekünk. Üdvözlök mindenkit! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője, nagy testvér. Ahoj, paplacsek! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istok Tibor vagyok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Netidők. Foci EB alvás után beveti magát az ágy, érzelemfüggő hirdetéseket hozhat a Kinect. Hírszi Porkák Dragon Győrtől. Gyorsan álljunk is neki, nem tudom, mi az épp aktuális eredmény, miközben az adás megy, már véget értek a mérkőzések talán, de van egy nagyon jó spanyol oldala, Marca nevű sportmagazinnak az oldala, ahol bedigitalizálják a gólokat. A figuráknak, a játékosoknak, a bírónak, a labdának a mozgását beviszik egy számítógépbe, és ezeket modellezik. Dolognak az az érdekesség, hogy ettől kezdve bármelyikük nézőpontjából megnézhető az az adott gól. Nagyon jó példa erre, amikor Shevchenko a második gólt szerezte a svédek ellen, akkor ugye hatalmas nagy hibát követtek el a svéd hátvédek, mert aki a kapufát kellett volna, hogy védje, az kicsit elmozdult az a hátvéd, és pont ott befért a labda. Most ebben a bizonyos visszajátszásban a labda szempontjából is meg tudjuk nézni, és tényleg csak annyi hely van, tehát nagyon jól lehet látni, hogy a labda halad a kapu felé, de ugyanígy a játékvezető szempontjából, illetve nézhetjük a játékvezetőt, hogy ő hogy reagál és mit tesz, de nézhetjük az ő szempontjából is, mintha ő látná az eseményeket. Leglátványosabb ebből a szempontból a Európa-bajnokság legelső gólja, amit a lengyel Lewandowski szerzett, amely a jobb oldalon indult, ő leadta a labdát egy jobb szélsőnek, már nem tudom kinek, aki később beadta, és ő elindult befelé, és szinte gyakorlatilag a kaputól balra fejelte el a labdát, és végig lehet követni, ahogy ő figyeli, hogy a játékostársai hogy szaladnak, és ő hogyan cselezi be magát. Nagyon-nagyon látványos megoldás, és mindezt bármilyen nézőpontból meg lehet tekinteni. A labda útját lehet követni, tehát berajzolja ez az alkalmazás, hogy a labda merre haladt. Ebből a szempontból például tökéletesen ki lehet elemezni azt, hogy ki hol hibázott, vagy ki hol csinált valami nagyon jó trükköt. A másik pedig az, hogy tényleg olyan normál közvetítésben nem tapasztalható eseteket lehet megtekinteni, hogy a kapus nézőpontjából, ahogy ő látja az eseményeket, végignézhetjük, hogy mi történt. Például amikor Peter Cseh kiejtette a kezéből a labdát, és a görög csatár belőtte, az egy tökéletes példája volt annak, hogy hát ez egy hatalmas nagy kapushiba volt, és ezt a kapus szemszögéből egy közvetítésben sem lehet látni, ezzel a felhasználással igen. Tehát a Marca nevű spanyol magazinnak a honlapjára kell elmenni, marca.es, és ott meg fogják találni ezt a felhasználást. Az informatikusok két nagy probléma, az egyik, hogy hol lehet gyorsan és olcsón kólát kapni, a második, hogy ki fogja beágyazni az ágyat majd fél év után, amikor lesz rá idő. És bármennyire furcsa, majd úgy látszik, hogy ilyen spanyol nap van. Ez is egy spanyol találmány, méghozzá egy Ohea nevű bútoráruháznak a találmánya. Érdekes módon nem akarom azt állítani, hogy nagyon hasonlít ennek a neve egy másik, nagyon neves bútoráruházéhoz. Ennek ellenére ők feltalálták az önbeágyazó ágyat, egy ilyen apró kis robotot gyakorlatilag. Egyetlen egy szépséghibája van a dolognak, hogy a takarónak, amivel takarózunk, az ágy mind a két végén betűrve kell lennie, csak akkor működik a trükk. Hogyha nincs betűrve, akkor sajnos nem tudja a takarót megágyazni a kedves kis robot. Egyébként nagyon érdekes módon demonstrálták a dolgot, egy fiatal hölgy, egy ilyen 8-10 év körüli kislány befeküdt az ágyba, össze-vissza forgolódott, úgy csinált, mintha aludna, és utána fölkelt, és automatára állította az ágyat, tehát 3 másodperccel azután, aztán, hogy ő fölkelt az ágya, elkezdte beágyazni önmagát, és zseniálisan egy pillanat alatt meg is csinálta, felráz a párnákat, szépen a helyükre teszi őket, a helyére húzza a takarót, és körülbelül egy olyan 20-25 másodperccel később, tehát mondjuk kimegyek a WC-re, mire visszajövök, már be van ágyazva, szóval nagyon-nagyon jó. És mindez egy ilyen súlyérzékelő eszköz van az ágyban, tehát nem áll neki ágyazni, amíg még benne alszom, csak akkor, hogyha fölpattantam, és hogyha nem automatán van, akkor, tehát van egy ilyen kézi üzemmód, akkor nem áll neki automatikusan, tehát akkor csak tényleg a gomb nyomására kezdi el. De nagyon jó pofa a dolog. Tényleg van ez az apró kis korlát, hogy betűrve kell lennie, de például a szállodákban, Amerikában mindenütt be vannak tűrve a takarók, tehát ott ez tökéletesen működhet, ez a technológia. Vigyázni kell pillekönnyű barátnőkkel. Érzelemfüggő hirdetéseket hozhat a kinek, ez mit jelent? Hát ettől kezdve nem csak pillekönnyű barátnőkkel és az ágyazással kell vigyáznunk, hanem azzal is, hogy a kinek előtt, ami ugye egy ilyen mozgásérzékelő és most már gesztusfelismerő rendszer is, biztos már többen hallottak róla, itt a műsorban is többször beszéltünk róla, ez a Microsoftnak egy ilyen sztereó kamerával felszerelt, hangfelismerő rendszerrel is rendelkező külső eszköze, és ahogy egyre több tudást programoznak bele, most már képes bizonyos arckifejezéseket is felismerni, amelynek kapcsán beegyeztette a Microsoft azokat a szabványokat, amelyel olyan reklámokat tudnak a számunkra adni, amelyeknek köze van ahhoz, hogy milyen arckifejezést vágunk. Például, ha most leülünk a Google elé, akkor olyan reklámokat kapunk, amelyek a szokásaink alapján érkeznek, hogy miket szoktunk böngészni. Például nekem rendszeresen jön, hogy vegyek már egy Airbus 320-ast, mert olyan olcsón van eladó. Rengeteget nézegetek repülős oldalakat. Vennél is, nem? Hát 15-20 millió euróért érte, tehát abszolút megéri. Ettől kezdve viszont, miután a kinek megtekintette azt, hogy éppen milyen arckifejezést, mondjuk szomorúak vagyunk, vagy esetleg azt veszi észre, hogy elhízottak vagyunk, vagy nem vagyunk jó kondícióban, akkor a reklámokban javasol egy, mit tudom én, mondjuk egy masszázs szalont, amelyben ugye felfrissülünk, vagy javasolni tud egy fogyókúrás szalont, ahova elmehetünk és néhány kilót leadhatunk, vagy egy diétás programot esetleg, vagy ha nagyon vidámak vagyunk, akkor egy jó filmvígjátékot tud, vagy ha szomorkodunk, akkor mondjuk 100 csomag, 100-as papírzsebkendőt tud. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, az, hogy ez mikor és hogyan fog elterjedni, és hogy ennek milyen erkölcsi és egyéb következményei vannak, hát erről inkább még ne vitatkozzunk, mert ez még csak egy most bejegyzett technológia. Minden esetre biztos, hogy Kovács Tücsi Mihály majd, ha eljön az idő, és a nagy testőr figyelni kezdi az összes létező állapotunkat, akkor még arra is ki fog térni, hogy hogyan hazudhatunk a reklámot ajánlógépnek arckifejezésünkkel, de hát ez egyelőre a jövő zenéje. Találós kérdés, mi a neve annak a számítógépes programnak, amit sokan összetévesztenek magával az internettel, vagy éppen a keresőrendszerekkel, hát elárulom, ez a böngésző. Többféle böngésző volt, amelyek azóta feledésben merültek, ki emlékszik már a Mozaikra, vagy a Netscape navigátorra, mindenki fölteszi a kezét itt. Ha ma körülnézünk a böngésző piacon, ezeket a neveket már nem nagyon találjuk, van viszont Mozilla, Firefox, Google Chrome, vagy éppen Internet Explorer, sőt Opera is. Az NRC piackutató munkatársai a kérésünkre pont ezt tették fel legutóbbi netes felmérésükben, körülnéztek a böngészők piacán, és megkérdezték a magyar netezőket. Kuruc Imre, az NRC kutatási igazgatója, az eredmények igazolják a hiedelmeket a böngészőkkel kapcsolatban? Hát attól függ, milyen hiedelmekről beszélünk. Az, hogy például az Internet Explorer még mindig piacvezető. Hát ugye azt látjuk egyébként, ez nem az NRC statisztikáiból, hogy világszinten valóban az Internet Explorer még a legtöbbek által használt böngésző, sőt Európában is nagyon szoros még a verseny a három legnépszerűbb böngésző között, és Explorer ott van a második helyen. Magyarországon viszont jelentősen le van már maradva a Google Chrome, illetve hát a vezető helyen álló Firefox mögött. Mi azt látjuk, hogy a felnőtt hazai internetezők, tehát magyar internetezőknek már csak a 12% az, aki leggyakrabban ezt a böngészőt használja. Jellemző azért sokakra, hogy párhuzamosan több böngészőt is használnak, sőt 30% az internetezőknek rendszeresen használ legalább két vagy akár ennél több böngészőt is, de az mindenképpen látható, hogy a magyar felhasználók körében a Firefox a legerősebb, majdnem minden második internetező ezzel a böngészővel böngészi az internetet leggyakrabban, és bizony az Internet Explorer, amelynek Magyarországon ilyen szempontból már leáldozott a fénykora, csak egy töredékére jellemző az internetezőknek, hogy ezt használja elsősorban. Akkor kibontakozik egy párharc a Firefox meg a Chrome piacán itt Magyarországon? Nagyon érdekes megnézni ugye a demográfiai megoszlását, elsősorban az életkori megoszlását, annak, hogy melyik böngészőt használja valaki elsősorban. Ugyanis pont az látható, hogy az Explorer az 50 év feletti internetezők körében lényegesen népszerűbb még, mint általában az összes netezők körében, és ugye ez azt mutatja, hogy a fiatalok körében pedig még ennél is rosszabb a helyzete az Explorernek, a Google Chrome pedig az ellenpont, az pedig éppen a fiatalok körében számít kifejezetten népszerűnek, vagy az átlagosnál népszerűbbnek, és egyébként pont a Chrome az, ami a legnagyobb olyan potenciális táborral rendelkezik, akik még soha nem is próbálták ki ezt a böngészőt, tehát egy nagy fejlődési lehetőség van benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Firefoxra komoly veszélyt jelent itt Magyarországon mindenképpen, az Explorer számára pedig valószínűleg a lejtőn való lefelé menet az tovább folytatódhat. Aztán érdekes, hogy mennyire ismerik itt Magyarországon, vagy mit használunk. Én például soha nem szoktam se böngészőt, én bekapcsolom az Internet Explorer-t, vagy fölmegyek a netre, de én külön nem nevezem meg. A kutatásban egy első körben úgynevezett spontán ismertséget vizsgáltunk, megkérdeztük azt, hogy milyen böngészőket ismernek, milyenekről hallottak már, és bizony itt tapasztaltuk azt, hogy nagyjából az internetezők fele tudott egyáltalán valamilyen böngésző márka nevet, vagy böngésző nevet említeni, és a másik fele pedig nem, vagy nem tudott említeni semmit, vagy egészen egyszerűen valóban összekeverte valami egészen mással. Itt tipikus tévedés, vagy összekeverés volt az, hogy mondjuk a Google-t említették, nem a Google Chrome-ot, hanem magát a Google keresőt, vagy más kereső programokat, tehát a böngésző és a kereső szó itt összekeveredett az ő fejükben, vagy akár ugye ennek analógián linkgyűjteményeket, startlapot, vagy egyéb más linkgyűjteményt említettek, ami ugyancsak egyfajta valóban böngészésre ad lehetőséget, csak nem ebben az értelemben. Úgyhogy azért ez a szó, ez a kifejezés a magyar netezőknek a fejében még nem jelenti egyértelműen ugyanazt. Az egyik fele tudja, hogy miről beszélünk, a másik fele nem. Feltétlenül. Én azt gondolom, hogy már nem jelenti nekik ugyanazt. Tehát itt arról van szó, hogy a fajta átvette a típusnak a funkcióját. Tehát annyira nincs jelentősége a hétköznapi internethasználóknak arra, hogy megnevezzék azt, hogy most böngészőt használok. Ne, nincs jelentősége. Egyszerűen Chrome-ot használok, Firefox-ot használok, vagy Explorer-et használok, és kész. A kék E betű az internet. Kék elveti az internet, igen. De mi az a sárga, ilyen szivárványos valami? Miért van a sárga körül? És Pányik Balázs itt megszólalt, az előbb rengeteg kiegészítőt szoktál ajánlani böngészőkhöz. Egyáltalán a magyarok használják a kiegészítőket? Szeretik oda fölpakolni, vagy mikor már nem látják az internetet, a fától az erdőt, akkor jönnek rá, hogy hoppá. Ugye azt láttuk a kutatásból, hogy maga a böngésző szó sem mindenkinek egyértelmű, ezek után elképzelhetjük, hogy a bővítmény meg a kiegészítő szó mennyire egyértelmű. Nyilvánvalóan rákérdeztünk erre, és felsoroltunk különböző típusú bővítményeket, kiegészítőket, ilyen nagyjából próbáltuk kategorizálni, és így megkérdezni, hogy letöltötte ilyet, vagy használ-e ilyesmit. Ez egy elég szubjektív dolog, mert valóban előfordulhat, hogy valaki nem is tud arról, hogy ő használ ilyet. Mindenesetre azt tapasztaltuk, vagy azt mértük, hogy a magyar netezők 70%-a, kb. 70%-a az, aki valamit használ. Vagy legalábbis úgy gondolja, hogy használ, és 30% pedig úgy gondolja, hogy nem használ ilyesmit. Annyira nem mondanak ellent a józanésznek az eredmények, hiszen nagyjából Java programokat futtató kiegészítőket használnak a legtöbben, flash lejátszót ugyancsak nagyon sokan használnak, de a netezők őknek több, mint az egynegyede használ valami olyan kiegészítőt vagy bővítményt, ami mondjuk reklámokat tilt le, vagy a felugró ablakokat blokkolja. Úgyhogy a tudatlanság miatt lehet, hogy a pontos számok nem egészen ezek, de azt gondolom, hogy az látszik, hogy nagyjából milyen típusú programocskákat, bővítményeket használnak. Szerintem az asztal körülülőknek az egyértelmű, hogy mindig letiltjuk a reklámokat, de ez mennyire egyértelmű a magyar netezőknek? Én legalábbis nagyon nem szeretem, és nekem az első, amit ebből él az iparág. De én nem, hogy ne vegye el az időmet. Mennyire, a magyarok mennyire fogadják be ezeket a reklámokat, és mennyire tiltják le? Azt hiszem, hogy a reklám elfogadással kapcsolatos kérdéseket a legnehezebb vizsgálni egy piackutatásban, hiszen ha megkérdezünk bárkit, hogy szereti a reklámokat, vagy elutasítja azokat, akkor biztos, hogy nagyon, nagyon erős elutasítással fogunk tapasztalni, nem csak az internetes reklámokkal, bármilyen reklámmal kapcsolatban. Azt gondolom, a közbeszédben is egyértelműen szeretik az emberek azt mondani, hogy én soha nem nézem a reklámokat, rám nem hatnak a reklámok, mégis azt látjuk, hogy ezért a reklámok borzasztóan jól tudnak működni. Tehát ugye itt azért a direkt megkérdezés az nem biztos, hogy a valóságot mutatja, még az is lehet, hogy az emberek tényleg azt gondolják, hogy rájuk nem hatnak a reklámok, és alapvetően nem is figyelnek oda rájuk, de a valóság azért nem mindig ezt mutatja, vagy a tények és a mondjuk az eladási adatok, vagy a reklámnak a valós hatékonysága, nem ez, nincs ezzel összefüggésben, de ahogy mondtam, egyébként mi azt látjuk, hogy 28% az internetezőknek mondta azt, hogy ő használ valamilyen szűrőt, ami a reklámokat kiszűri, blokkolja, vagy ezeket a felugró ablakokat, amit ugye nagyon sokan nem szeretnek, hogy ő neki egyszer csak ott felugrik valami. De vannak olyanok is egyébként, akik kifejezetten honlapszűrőt használnak, ez egy ilyen nagyjából az 1/10 az internet használóknak, akik bizonyos honlapokat szeretnék kiszűrni. Ez lehet egyébként éppen mondjuk a gyermekek vagy kiskorúak védelmében, olyan típusú honlapokat ne engedélyezzen mondjuk a böngésző megtekinteni, ami mondjuk a gyermeknek nem való. Visszatérve egyébként még itt a kutatásra, ugye tényleg az látszik, hogy ilyen szempontból az európai átlaggal, meg a világ átlaggal szemben Magyarországon nagyon mások a jelen pillanatban a böngészőknek az erőviszonyai, és ez a tendencia folytatódni is fog, itt elsősorban hogy az Explorernek a mély repülésére, vagy a használatának a csökkenésére gondolok. Egyébként olyan véleményt is hallottam én is, és hát egyébként ebben a kutatásban is nyitott kérdésre beírtak hasonló választ az Internet Explorerről, mi jut eszébe, és bizony van olyan vélemény, hogy az az a böngésző, amit arra lehet használni, hogy más böngészőt letöltsünk vele. Ez valami is mutatja azt, hogy legalábbis a magyar netezők körében már nem ez az első számú böngésző, és valami egész más használó többség. Megkérdeztük azt is, hogy vajon egy internet használó egyébként mit gondol? Vajon melyik böngészőt használják a legtöbben? Ugye az Internet Explorernek a használóinak a csökkenése tapasztalható, de vajon ezt látják az internetezők is, vagy ők esetleg még azt gondolják, hogy mindig ez az első számú böngésző. És azt láttuk, hogy ugye bár a Firefoxot használják a legtöbben, csak a netezőknek a 40-41%-a tette ezt az első helyre. Tehát egy kisebbség gondolja azt, hogy a Firefox a legtöbbek által használt böngésző, ellenben mondjuk az Internet Explorer-t 27% mondta piacvezetőnek. Ugye látjuk, hogy ez már azért nagyon nem piacvezető, sőt valószínűleg Magyarországon már belátható időn belül nem is szerz vissza ezt a pozíciót. Ami egyébként érdekes, hogy még a Firefox használóknak is csak a fele tette a Firefoxot az első helyre. Ellenben az Explorer használók, ugye, akik már nincsenek olyan sokan, még nagyon úgy gondolják, hogy bizony az a böngész, amit ők használnak, az Explorer, az az első számú böngész, 57%-uk azt gondolja, hogy úgy egyébként a magyar internetezők körében ez a legnépszerűbb böngésző, hát ők komolyan tévednek. Crazy Comets, ez a neve annak a játéknak, amelyet 1985-ben dobtak piacra az akkora már sikeressé vált Commodore 64-es házi számítógép tulajdonosai számára. DJ Chatman, alias Spányik Balázs mesél most egy kicsit a játékról és persze annak zenéjéről. Úgy gondoltam, hogy ne rohanjunk tovább, maradjunk még az előző adásban megkezdett Press Play on Tape második albumnál, és ezen szerepel ez a bizonyos Crazy Comets feldolgozás is, amelynek nagyon érdekes a kerettörténete. Valójában 1984-ben kezdődik a sztori, amikor egy Simon Nicol nevű fejlesztő a barátjával együtt átkonvertált egy klasszikus játéktermigépet C64-re, ez volt a Mad Planets, azaz őrült bolygók, amely egy ilyen normális lövöldözős, ez a tipikus Shoot the Map című játék volt, amiben egy űrhajóval rohangálunk a képernyőn és lövöldözzük a ránk támadó, eszeveszett módon bepörgő bolygókat, de ezt nem tudták eladni. Több mint két évig házaltak vele, és a nagy kiadók mind nemet mondtak rá, míg végül találtak egy viszonylag kis kiadót, a Marteket, ami 1985 végén, 86 elején végül megjelentette a játékot, igaz, hogy egy másik néven, Crazy Comets, az az őrült üstökösök néven, de gyakorlatilag pontosan ugyanaz történik benne, jön a Föld és a Mars különböző méretben, és bepörög az űrhajónk el, és nagyon gyorsan le kell őket lőni. Egy viszonylag jó nehéz lövöldzős játék volt. A dolog másik érdekessége, hogy a Martek megnyerte Rob Hubbardot, hogy írjon ez a játékhoz egy zenét, és Hubbard egy olyan zenét írt hozzá ráadásul, ami igencsak próbára teszi a C64-nek a zenei képességeit. Hallgassunk bele! az ennek két szempontból is érdekes, az egyik az, hogy ez egész, nem tudom, 3 vagy 4 perc során az egyik zenei csatornán Hubbard folyamatosan ezeket a klasszikus játéktermi effektusokat teszi a zene alatt, tehát a lövöldözést, a robbanást, a különböző ilyen csökkenő hangerű bombák becsapódását, tehát ez végigkíséri az egész zenét, illetve a másik, ami viszont rá nagyon jellemző, az, hogy különböző részeket írt bele a zenébe, különböző dalmok vannak, hogyha belehallgatunk egy kicsit később, olyan 2 perctől ugyanebbe a számba, akkor látni fogjuk, hogy már egy egészen más hangulatú részhez érkeztünk el. Szóval a Crazy Comets az igazi sláger lett, zenes sláger lett, nyilván tartják a legjobb Hubbard zenék között, és így aztán nagyon sokan fel is dolgozták. Maga Hubbard is feldolgozta egyébként 1998-ban egy C64 válogatás CD-re, ebbe is bele tudunk hallgatni. Jól hallható, hogy itt ugye már egy szintetizátor előtt ül, és nem pedig a C64 előtt, de ugyanúgy kitartottam lett az eredeti koncepció alatt, hogy ugyanúgy alákeverte ezeket az effektusokat a zene alá. Viszont találtam a YouTube-on egy zseniális feldolgozást, ami ebből az eredeti zenéből egy ilyen klasszikus diszkós lágert csinált. És végül jöjjön a Presspillion tape, ugye a 2004-ben megjelent Trans Top Restore című albumnak az utolsó száma a Crazy Comets, viszont 2003-ban egy élő koncerten is előadták a Gathering című eseményen, itt készült az a YouTube felvétel, aminek most a zenét halljuk. Kutatói olyan hangzást dolgoznak ki, amely becsapja a hallgatók fülét, még felülről és alulról is észleli a hangzást. Kevin kicsit nyomozott is a fejlesztés után, nem sokára egyébként bemutatjuk ezt a 3D-s hangot, úgyhogy érdemes lesz előkészíteni a fejhallgatókat, hogyha valaki ezt szeretné élvezni. Kicsit félrevezetőek voltak ezek a hírek, mert ez olyan, mintha most kidolgozták volna a tuti háromdimenziós hangot, de közben valójában ez még azért egy eléggé fejlesztés alatt álló dolog, és bár nagyon sok érdekes technológia van, amivel megpróbálják már azt megoldani, de a 3D-s tévéhez, a vizuális világhoz képest az az óriási különbség, hogy azt kell megoldani, hogy hogy lehet egy virtuális teret, tehát ahol mondjuk egy felvételt felveszünk, azt hogy lehet egy valós térbe elhelyezni, tehát hogy én a szobámba, a saját szobámba hallgatom össze-vissza lévő hangfalakon azt a hangot, akkor ugyanúgy érezzem magamat, mint hogyha ott lennék a másik valós térben, ahol ezt fölvették. Emiatt ezek azért még eléggé gyerekcipőben járnak, de nagyon sok érdekes kísérletezés van. De hogy ez miért érdekes? Tehát hogy halljuk azt, hogy egy hang milyen irányból jön? Két fülünk van, ezért azt gondolnánk, hogy a sztereó hangot hallgatunk, akkor az így egy ilyen tökéletes hangképet fog tudni adni nekünk. És ahogy a házi mozi rendszerekkel, a surround technikák elterjedtek, ugyanúgy fejlődnek ezek a technológiák, de ez mind azt próbálja elérni, hogy hogy tudjuk kiiktatni. Tehát a surround is, hogy jól körberakom magamat hangfalakkal, az is azt próbálja kiiktatni azt a teret, amiben ülsz. De nem tudod magad függetleníteni attól, hogy hova ülhetsz, tehát hogy hova kell pontosan elhelyezkedned. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát lényegében azt a teret kell valahogy kiiktatni, ahol vagy. Nagyon érdekes, hogy erre vannak olyan technológiák is már, olyan processzorok, hangprocesszorok, amik fel tudják mérni egy teremnek mondjuk a visszhangosságát, és ezt negatívban adják hozzá a hangokhoz, tehát lényegében megpróbálják eltüntetni a téri érzetét a hangoknak. Ez miért érdekes, hogy milyen irányból jön egy hang, ezt az alapján tudjuk megmondani, hogy rengeteg különböző reflexió van a falakon keresztül, tehát hogyha ezt képben szeretném mutatni, attól, hogy eltakarom a napot, még nem sötét, nem lesz sötét. Tehát mint hogyha a szemem elé rakom a kezemet, és eltakarom a napot, nem lesz sötét. Rengeteg reflexió jön ugye az ember fülébe is. Tehát hiába fordulok el mondjuk a hangforrástól, akkor is a falakról mindenhonnan mindenféle frekvenciák fognak jönni. Ezt az agyunk nagyon-nagyon okosan csecsemőkorunktól kezdve megtanulja ezt a rengeteg bejövő jelet dekódolni, és megtanulja azt, hogy milyen frekvenciákat, melyik füllel érezve, hol, milyen irányból jön a hang. Mondjuk egy klubban bent dübörög a zene, de mi kint vagyunk, akkor egy ilyen nagyon mély puffogást hallunk, csak hiányzik egy csomó magas frekvencia belőle, tehát hogy a magas hangok hiányoznak. Na hát körülbelül ilyesmi történik akkor is, hogyha mondjuk a jobb fülünk közelében szólal meg valami, ugyanis a fejünk el fog takarni, tehát a bal fülünkbe egy olyan megszűrt hang fog eljutni, ami már sokkal kevesebb magasat fog tartalmazni, más reflexiók lesznek benne, más lesz a frekvenciáknak a fázisa. Tehát ezt nem tudatosan csináljuk, de ezt megtanulja dekódolni az agyunk, és nagyon, nagyon okosan ebből ő kikövetkezteti azt, hogy milyen irányból jön a hang. Tehát végül is a fázis itt a kulcs szó, mert régen ugye azt mondták, mert most is szerintem van mondjuk a hangmérnök képzésnél, hogy az igazi hangmérnök az két mikrofon is meg tudja csinálni mondjuk egy klasszikus zenekarnak a hangképét, de itt végül is hiába van két fülünk, meg két mikrofonunk, mégis térbe hallunk. Régen azt mondták például a quadro hangzásnál, hogy az négy mikrofon kell, de akkor is a fönt és a lenthez újabb mikrofonok, újabb technikák kellettek volna. És itt ezzel a fázissal akkor megoldják? Nem ez a trükk, ez csak a mi hallásunk van, tehát hogy ezt az agyunk érzékelni tudja a különböző fázisokat. Ez nagyon érdekes, csak ebből következik is, hogy miért van az, hogy az ember, hogyha nagyon mély basszus hangokat hall, mondjuk szubbasszusokat, ilyen 100-200 Hz, akkor nem érzékelünk irányt. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy milyen irányból jön a hang. Még a magas hangoknál meg tudjuk mondani. Ugyanis a mély hangoknak olyan kicsi a frekvenciája, és olyan nagy a hullámhossza, hogy a jobb és bal főbe jutó hullámoknak a fázisa között olyan kicsi a különbség, hogy nem tudjuk megmondani, hogy az merről is jön. Most akkor hallgassunk egy példát, ez egy binaurális hangfelvétel, és ha minden igaz, feltesszük a fejhallgatót, akkor valami különlegeset fogunk hallani? A binaurális felvételeknél az a lényeg, hogy egy emberi fejnek megfelelő bábúnak a fülébe helyeznek el mikrofonokat, tehát tökéletesen ugyanaz a szűrőrendszer, ugyanaz a fülkagyló általi reflexiók fognak a felvételen megjelenni, és emiatt a binaurális technikáknál, hogyha ezt fülhallgatóval hallgatjuk vissza, akkor lényegében tökéletesen kiiktatjuk a mi jelenlegi terünket ebből az egész mozzanatból, és amikor hallgatjuk, akkor úgy érezhetjük magunkat, mintha ott lennénk, ahol fölvették azt az eredeti hangot. Hallgassunk bele ebbe, hogyha fejhallgatóval hallgatja valaki, akkor ez egy olyan felvétel, mintha egy embernek vágnák a haját a fodrászatból. közben itt mi vitatkozunk, mert egyedül rajtam van fejhallgató, és próbálom a többieknek elmondani, hogy mit hallok, de valahogy nekem a jobb és a bal fülem játszik. Előttem és a mögöttem ebben a pillanatban nem. Ennek mi lehet az oka? Tehát, hogy én nem éreztem, hogy mögöttem is vágja a hajam. Olyan okai lehetnek, ugye, hogy mondjuk te nem fülhallgató, hanem fejhallgatóval hallgatod, és emiatt nem direktbe jut a hang a dobhártyádra, hanem még előtte ott van egy kis tér, ami ezt meg tudja kicsit kavarni még. Miért fontos ez a zenészeknek? Ugye ez két irányból szokott érdekesen. Egyrészt az a része érdekes tud lenni, hogy tereket hozunk létre, olyan tereket, amiben az ember be tud helyezkedni. Ez például a játékokban nagyon izgalmas tud lenni, akár ilyen first person shooterekben, ahol mondjuk hallod, hogy mögötted roppant meg egy ág, vagy fönt a háztetőn, és oda tudsz egyből nézni. És ilyen szempontból ez nagyon érdekes, hogy ha fülhallgatóval játszik az ember, akkor tényleg bele tud helyezkedni egy ilyen térbe. Másrészt nagyon érdekes tud lenni ez a zenészek szempontjából, amikor ugye konstruálunk olyan dolgokat, amikor zenét írunk és elhelyezünk különböző zenei hangokat, zenészeket a térben, és megpróbáljuk ezt a teret benépesíteni hangokkal. Ezt hívják sokszor sound designnak, ugye megtervezed a hangot. Igen, igen, ez már nagyon erősen eleme a mai elektronikus zenéknek. De erre tudok is mutatni egy példát. Fogtam egy Mozart kottát, mindjárt elindítom, és akkor megpróbálom így a térben mozgatni magam mögőjé, fölfelé, lefelé, és akkor ezt fejhallgatóban lehet hallani, hogy milyen érdekes tereket lehet így csinálni. De most tényleg hallottam hátul. Ez például egy nagyon érdekes, hogy bármilyen hangszerre, hangszínre lehet építeni. Nekem egyébként van egy barátom, aki 2002-ben csinált egy Surround albumot, és nagyon érdekes az, amikor már a stúdióban, amikor a komponálás közben már azzal töltesz sok-sok száz órát, hogy a térbe helyezgeted el a hangokat, és ezeknek a hangoknak a modulációi is lehet ugyanúgy mozgatni, tehát a térben mozognak a hangok, és lényegében nem egy statikus teret építesz fel, hanem egy ilyen nagyon érdekes, dinamikus teret. A térbeli hangzásnak ugye a könnyű zenei úttörői között azért érdemes megemlíteni a Pink Floydot, és nekem volt szerencsém élőben egy Pink Floyd koncerten részt venni, ahol maga koncertnek a hangzása volt fölépítve térbe, valami egészen fantasztikus és hihetetlen élmény volt, amit mai napig nem felejtek el. Tényleg minden meg volt tervezve, hogy hol mi szóljon, melyik zörej, melyik effekt honnan jöjjön, és nagyon nagy élmény volt, ugyanis maga a koncert az nem volt egy hangos koncert egyébként, tehát jó, mondjuk volt hangerő, de nem az a szokásos ilyen gyomorba döngölős, viszont gyönyörű szépen tisztán szólt az egész, és valóban az a sok ezer ember az érezte a teret, azt, hogy ez most egy térbe szól, és egy térbe van behelyezve az egész. Tehát nagyon érdekes. Igen, és ez nagyon sokszor elfelejtik az emberek, hogy az elektronikus zenében már ez a fajta sound design, amikor a tereket, a hangokat, mindent megtervezünk, az már a komponálási folyamat része, és ugyanúgy, mint ahogy a frekvenciákban szépen be kell a frekvencia spektrumot tölteni, ugyanúgy a teret is föl kell építeni, és nagyon izgalmas, érdekes, kreatív játékokat lehet azzal is csinálni, ahogy a zenén belül akár folyamatosan változik a tér. Én annyit tennék hozzá, hogy ahhoz még hozzá kell szoknia egy embernek, hogy ilyen hangzást várjon. Mert az ember, ahhoz vagyunk szokva általában, hogy mindenhol normál sztereó hangokat hallunk, tehát az, hogy a normál életben térhatású hangokkal vagyunk körbevéve, az nem jelenti ugyanazt, hogy ezt, amikor zenét hallgatunk valami eszközről, akkor is tudja nekünk produkálni. Ugyanis az agyunk az úgy működik, hogy az információ 90%-a a szemen keresztül jön, és a maradék 4 érzékelésünk osztozik a maradék 10%-on, köztük a fül egy jelentős részsel, de viszont itt rögtön az jön a képbe, hogy a szemünk által jövő információkkal keresztül próbálja a hangzásból jövő információkat az agy módosítani. Tehát aki például szeretne ilyenekkel próbálkozni, amikor hallgatni akarja, hogy ilyen térben hol vannak a hangok, akkor én mindenképpen azt javaslom, hogy egyrészt kényelmesen helyezkedjen el, csukja be a szemét, és lehetőleg ne is mozdítsa a fejét, ugyanis már a fejmozdításból adódó információt, amit a középfül küld az agynak, már az meg tudja zavarni ezt a térérzékelést. Ezek a 3D-ben játszó hangok, ezek majd akkor lesznek az igazak a játéknál, ahogy említetted, amikor ez majd egy Kinect rendszerrel lesz ötvözve. És ezt real-time-ban le tudja modulálni majd úgy, hogy ahogy a fejedet is mozgatod, ezt a hangzást akkor modulálja, és akkor az majd döbbenetes lesz, hogy teljesen mindegy, hogy hogy van a fejed, az a majom mindenképpen a szoba bal felső sarkába fog rád vihogni az őserdőben. Nagy testvér rovatunkban Kovács Tücsi Mihály előszeretettel ad figyelmeztetést a közösségi weboldalak használatához, mire vigyázzunk, hogy biztonságban legyen az online intim szféránk. Ezúttal azonban a téma fordítottját mutatja be. Egy bűnbanda bukott le a Facebookon. Mi történt pontosan? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Repüljünk át New Yorkba, annak is Brooklyn negyedébe, ahol mint mindenhol máshol is bűnbandák ténykednek. Ezek közül az egyik a Brower Boys nevű banda, amelyiknek a rendőrség gyakorlatilag ismeri összes tagját. Nagyjából tudja, hogy milyen bűncselekményeket követtek el, csak egyetlen komoly problémájuk volt, semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeztek róla. Ez valljuk be azért a nyomozóknak az idegeire ment rendesen, amíg jött egy Michael Rodriguez nevű nyomozó, akihez hozzákerült az ügy, és egy egész egyszerűen mondjuk úgy zseniális, vagy tulajdonképpen pofátlan, vagy pofátlanul zseniális húzással fölment a Facebookra, és a gyanúsítottakat, akiket a banda tagjának véltek, egyesével bejelölte ismerősnek. Na most visszajelögették. Ebből azért már sejthetjük, hogy ez a bűnbanda nem a fehér galléros bűnözés terén aratott komolyabb babérokat, de így belefolyt abba a belső beszélgetésekre, ami a külvilág számára láthatatlan, és ott ezek a tagok előszeretetten mesélgettek arról, hogy mikor, mit csináltak, hogy csináltak, milyen szajrét szereztek, hova fognak menni, és ezt úgy megtárgyaltak, a rendőr meg semmi más nem csinált, csak szorgalmazza, jegyzetelt, képernyőmentéseket csinált, stb. Érdekesség, hogy az egyik bandatag még szólt, hogy gyerekek, ez azért mégiscsak a Facebook, és azért már nem kéne erről így beszélni nyíltan, mire többen nagy lol üzeneteket küldtek neki, hogy ugyan már ne hülyéskedj. Majd amikor elég anyag gyűlt össze, lecsaptak az egész bandára, és ezek ilyen 15-19 év közötti korosztályú srácok, és a vádiratban 102 rendbeli bűncselekmény, betörés, rablás és nemi bűncselekményt róttak föl a számlájukra, amelyiknek az összes bizonyítékát Facebook beszélgetések adták. Ez is mutatja, hogy azért a bűnözők szeretnek dicsekedni azzal, amit csinálnak, csak nem veszik észre, hogy hányan nézik ezt meg. Én egy pillanatra azt hittem, amikor ezt a sztorit mesélted, hogy a Foursquare-re jelentkeztek be szépen a srácok betörés előtt, hogy ma John Smith lakásában vagyunk, 26. utca 43. szám, és akkor a zsaruk megnézték, hol vannak a Foursquare-en, a bandatagok már küldték a riadóautót, kész. És ment a tip, hogy unique bargain opportunity. Még Borek Andrást is meglepte az a fejlesztés, ami a Redmonti cégtől nemrég nyilvánosságra került. A Microsoft ugyanis az Android platforma fejlesztett egy érdekes szoftvert, amit András egyszerűen bárminek nevezett, mert tényleg bármire fel lehet használni. A program rendes neve egyébként OnX. A lényege, hogy különféle eseményekhez rendelhetünk hozzá feladatokat. De milyen eseményekhez és milyen feladatokat, András? Hát nézzük azt, hogy egyáltalán milyen platformon is megy ez az alkalmazás. Ezt mobil platformra fejlesztették ki elsődlegesen, mégpedig az Android operációs rendszerre. Arról szól a dolog, amit említettél. Ugye a telefonunkban, ezekben az okostelefonokban már nagyon-nagyon sok érzékelő van. Van benne GPS, helymeghatározás, van benne gyorsulás érzékelő, tehát érzékelő, hogy éppen merre fordul a telefon, de egyébként még sok mást is lehet érzékelni, például lépéseket lehet vele érzékelni, és egyéb dolgokat, és azt találták ki, hogy ugye a helyzetünktől függően, attól függően, hogy milyen üzenetek jönnek be például a telefonba, milyen az akkumulátor töltöttség állapota, tehát amit tudunk érzékelni ebbe a készülékbe, akár hely, akár alkalmazások állapota, vagy bármi más, ezeket az eseményeket mint kiváltó okokat vehetjük, és azt mondjuk, hogy ha egy ilyen esemény bekövetkezik, akkor csinálja ezt meg ezt a készülék. Az, hogy mit csináljon, ez is nagyon tág, ugyanis amit a készülék fizikailag megenged, az mind a rendelkezésünkre, illetve telepített alkalmazások, hogyha rendelkeznek programozói interfésszel, akkor azokat is rábírhatjuk arra, hogy bizonyos dolgokat csináljanak. Mint például? Nagyon érdekes példákat hoztak föl, például arra, hogy ha az ember autóval elmegy mondjuk egy ilyen nagy bevásárlóközpontba, és kiszáll az autójából, és ez a készülék ugye érzékel, hogy eddig gépjárművel mentem, tehát viszonylag nagy sebességgel haladtam valamilyen irányokba, megálltam, és most nekiállok gyalogolni. Akkor a telefonba létrehoztak ilyen recepteket, hogy jegyezze meg, hogy hol hagytam az autót. Amikor kijövök, akkor ne kelljen matekoznom azzal, hogy most a kacsasorba van, vagy a pupos tevébe, és ott melyik oldalon, meg nem is emlékszem rá, hanem egyszerűen megnézem a telefonba, hogy hol az autóm, és oda vezet engem a GPS-hez. Ú, azért ez nagyon energiazabáló, tehát az, hogy a GPS, a Bluetooth, a minden be legyen kapcsolva, az azért eszi az akkumulátor. Tehát kis kocsit húzzuk magunk után. Ha akarod, de ugye erre is van nagyon jó eseményvezérelt dolog, mert azt mondja, hogy akkor kapcsolt be a GPS-t, hogyha érzékeled, hogy ilyen esemény bekövetkezik. Vagy akkor kapcsolt be a Bluetooth-t, hogyha ilyen esemény bekövetkezik. Tehát még ezt is tudod szabályozni, vagy azt mondja, hogy ha bizonyos területen belül vagy, te határozod meg ugye térképen, vagy akárhogy, hogy bizonyos területre elérkezel, akkor csináljon valamit. Nézze meg, hogy milyen akciós ajánlatok vannak, vagy hol vannak a legjobb éttermek a környéken, vagy valami más. Tehát egy csomó mindent lehet automatizálni, gyakorlatilag a felhasználónak a kreativitására van bízva, hogy mit tud kihozni ebből az egészből. Van neki egy közösségi része is, ugyanis ezeket a recepteket a weben tudjuk megírni, ezeket recepteknek hívják, ezeket a telefonunkra telepített Onyx alkalmazás ugye letölti, és ugye működnek ezek a receptek, amiket én engedélyeztem, de ezeket a recepteket meg is oszthatom másokkal, tehát azt mondhatom, hogyha én nekem van egy jó ötletem, én azt megvalósítottam ezt a receptet, akkor megosztom a többi használóval, gyerekek, itt van, használjátok, módosítsátok, nézzetek bele, egy ilyen közösségi fejlesztés és ötletbörze, ötletroham lesz az egész, és ez így húzza magával a használókat, mindenkinek eszébe juthat valami jó ötlet, ami lehet, hogy más valakinek jó, vagy nem egészen úgy jó, módosítja, ő is megosztja, tehát ez egy pezsgő dolog lesz. Ez egyébként ebben a nyílt forráskód? Maga az alkalmazás az nem nyílt, azt hozzá kell tenni, de a receptek azok nyíltak, és ezek ilyen kis apró kis jáva szösszenetek. De még egy laikus számára is nagyon jól olvashatóak. Ha, mit tudom én, az akkumulátor töltöttsége 20% alatti, akkor, mit tudom én, csináljon valamit. Tehát nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. Vegye le a kijelzőfényerejét, ne engedje be kapcsolni a Wi-Fi-t, kapcsolja ki a Bluetooth-t. Igen, tehát ilyen dolgokat, tehát ezeket viszonylag egyszerűen, persze angolból származtatott parancsokkal elérjük, tehát ezeket jól lehet használni. Amitől a dolog számomra érdekes volt, túl azon, hogy én nagyon örültem ennek a dolognak, van már hasonló testvére ennek az alkalmazásnak, nem Android platformon, hanem mindenféle webes szolgáltatásokat tudunk igénybe venni, ez az if-t-t-t-t, ami angolul az if this then that, ha ez, akkor az nevű alkalmazás, amivel hasonló dolgokat tudunk létrehozni, hogyha egy weblapon megjelenik egy hír, akkor mit tudom én, posztolja a Facebookunkra, vagy toljon Twitter üzenetet, vagy ha valaki ezt twittelte, vagy azt twittelte, akkor legyen ez, vagy ha posztoltunk valamit az Instagramra, akkor csináljon valami más. Tehát maga az ötlet az nem új, de mobil platformra ilyen módon módosítható és megosztható dolgot még nem láttunk. Szóval én nagyon örültem ennek. Ami számomra megdöbbentő volt, az, hogy micsoda, hát hogy mondjam, ilyen flame war, ilyen szájkarate cunami indult el a program kapcsán az Android marketen. Micsoda dolog az, hogy a Microsoft Androidra fejleszt. Aki megnézte, hogy mi ez, mindjárt lepontozta, hogy ez csak rossz lehet, mert Microsoft és Androidra fejleszt. Miért nem fejleszti a Windows Phone-ra? Azért, mert nem fejlesztette a Windows Phone-ra, mert most az Androidra fejlesztett, ugye az egyik legnépszerűbb, sőt a legnépszerűbb mobil platform, nyilván későbbiekben valószínű, hogy jön ez majd más készülékre is, semmi ördöngőség nincs ebbe, De hát ez egy furcsa dolog volt, hogy csak azért, mert Microsoft, azért lepontozzuk. A másik dolog, amiért ezt lepontozták, és nagyon sokan elkészték, hogy micsoda dolog az, hogy a Facebook azonosítómmal tudok én belépni ebbe a programba. Hát ez aztán már végképp mindennek a teteje, holott egyébként a programnak a honlapján is ott van a fejlesztők által, hogy ez, kérem szépen, még csak egy beta verzió, és a Facebook azonosítást választottuk, mert ez volt a legkönnyebb implementálni, de majd a végleges verzióba mindenféle autentikáció ott lesz. De hát, hogy ez megoszt mindent a Facebookon, és stb. Stb. Na most jelentem, akik ezeket írták, azok valószínűleg nem telepítették az alkalmazást, ugyanis az első dolog az, amik a Facebook autentikációkor, hogy elvisz minket ahhoz a beállításhoz, hogy mit osszon meg ez az alkalmazás, semmit nem akar megosztani, hogyha mi nem állítjuk be, hogy ez egyáltalán megosszon rólunk valamit. És akkor működik? Hogyha mindent letiltok, hogy semmit ne osszon meg, igen, akkor nem mondja azt, hogy viszontlátásra ne használ? Nem, abszolút nem mondja. Tehát akkor ebből... minek akar megosztani? Nem akar megosztani, ezt az autentikációt használja, hogy te vagy te. Ennyit használ, ezen felül, ha te beállítod, hogy én még ráadásul meg is akarom osztani, amit én ezzel az alkalmazással csinálok, akkor megoszthatod a Facebookon. Ja, tehát nem a Facebookon összegyűlt adataimat akarja eladni, azt megosztani másokkal. Nem. Egyszerűen csak összeköt magaddal, magadat összeköti magaddal. Hanem amit abban az alkalmazásban csináltam, új receptet, azt oszthatja meg. Hát vagy amit csinálsz éppen. Igen. Vagy amit csinálsz, nem csak a receptet, hanem amit csinálsz, annak az eredményét is megoszthatod. De ezt lehet állítani. Tehát teljesen privátként tudjuk ezt használni. Mégis a felhasználóknak az igen nagy száma azt mondja, hogy micsoda dolog, hogy ez megoszt bármit. Hát ők valószínűleg el se jutottak odáig, tehát nem is telepítették, el se olvasták, de véleményük azért van. Ugye két nagyon érdekes felhasználói viselkedés, nem is felhasználói, azt mondom, hogy ez egy emberi viselkedés. Ugye nem a mi csapatunkhoz tartozik, mert micsoda dolog az, hogy a Microsoft Androidra fejleszt, hát ez már mindennek egyébként, a teteje. Egyébként miért is van az, hogy a Microsoft fejleszt egy alkalmazást, nem a saját operációs rendszerére, hanem egy egészen más. Azért ez tényleg furcsa egy kicsit. Nekem nincs ezzel bajom, csak nem értem, hogy miért nem a sajátjára fejleszti ki először, miért egy tulajdonképpen konkurensre. Hát, hogyha én lennék a Microsoft, és valószínűleg a Microsoftnak ez egy ilyen laborja, tehát nem egy ilyen nagy mainstream fejlesztés, tehát egy labor, mint tudom én, pár okos embernek, ott is vannak azért nagyon okos emberek, eszükbe jutott valami. Nyilván, hogy arra a platformra fognak valamit, mint egy koncepciót kidobni, ráadásul béta állapotba, aminek nagy a felhasználóbázisa, amire könnyen tudnak fejleszteni, amiről sok visszajelzést kapnak. De mi nem a saját operációs rendszerük, ezt nem értem. Hát azért, mert a fejlesztési fázisban neki az a lényeg, hogy minél több tesztelője legyen, minél több visszajelzés. Ha összeállt, akkor megcsinálják a sajátra. Meg lesz a sajátra, és megadom, meg lesz iPhone-ra, és de egy percig azért ne legyen kétségünk e felől, de hogy a legnagyobb felhasználóbázist elérjék, valószínű, hogy Androidra érdemes fejleszteniük. De ettől egyébként még nem lesz rosszabb vagy jobb a program, azért, mert Microsoft fejlesztette, csak ugye hát megint csak az emberi hülyeség, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt. Előítélet. Előítélet. Ez szó szerint egy előítéletesség, ami megnyilvánult. Erre itt az interneten külön kifejezés van, amelyre Bódi Zoltán figyelmét felhívnám, a hater című kifejezésről van szó. Utálkozó. Hogy a hallgatók számára érthetővé legyen, hogy az mérnök szemmel ez mennyire zseniális ez a program. Így most kapásba ez alatt a beszélgetés alatt három olyan alkalmazás jutott eszembe, amit egy ilyen erre lehet használni. Például én iskolaigazgató lennék, akkor kapásból kötelezővé tenném ennek a szoftvernek a telepítését az okostelefonokra, amelyikben lenne egy olyan recept, amelyik minden óra egésztől 45 percig, ameddig a tanóra tart, letiltja a telefonokban a beszélgetést és a SMS funkciót, hogy ne csörögjönek a telefonok, ne SMS-ezzenek a gyerekek. Át kettő, dolgozatírás ideje van. Egy alkalmazással le lehet tiltani a telefon összes funkcióját, kivéve mondjuk a benne lévő számológépet, hogy azt ugyebár használhatja, de ne tudjon puskázni, de kvázi ugyanezen az elven hozzá lehet férni a böngészőhöz, és mindössze két honlapot lehet elérni, ahol ne adj Isten forrásanyagok vannak, példafeladatok, stb., amit használhat, mint kvázi szöveggyűjtemény például. Tehát ezt így már le lehet vele vezérelni. De el kell érni azt, hogy a tanulók közül mindenki telepítsen mindent, és mindent fogadjon el. Hát ez a másik, hogy ne törjék föl, de ez nonsens. Nem, semmi nonsens. kezében. Évekkel ezelőtt azt mondtam, nem hogy, erőszakos, hogy... De nem erőltetheted rám egy külső alkalmazás, hogy telepítsem a telefonomra. Milyen alapon? Hello Kitty-nek álcázom, és már is telepíteni fogja. Ja, úgy, ez jó ötlet. De egyébként ugyanígy működhet például az is, hogy ez együttműködik mondjuk egy ilyen műsor ismertető honlappal például, ahol benne van, hogy az összes színház előadás, mozi előadás mikor kezdődik és meddig tart. És hogyha a GPS alapján ez a mobiltelefon ebben az adásidőben bekerül a moziba, automatikusan a repülőgép üzemmódba állítja a telefont, és akkor nincs az, hogy a koncert legszebb részénél, amikor fölsír a hegedű, akkor rögtön fölsír mellettem egy mobiltelefon is. Én sokkal egyszerűbbre gondoltam, hogy ha a nagymamám elesik, és fél percen keresztül nem mozdul, akkor tudja tárcsázni a 9-11-et. Ehhez képest az összes iskolai dolog nagyon érdekes és fantáziadús, de életet egyik sem ment. Ez viszont igen. Igen. Érdekes, hogy mostanában sok szó esett az infoszótárunkban is olyan mobiltelefonokról, amelyeket így vagy úgy, de csatlakoztatni lehetett különféle eszközökhöz. Az egyiket egy táblagépbe lehetett belehelyezni, a másikhoz pedig monitort és billentyűzetet kapcsolva teljes értékű számítógépet kapunk. A mobiltelefon, sőt főleg az okostelefon egyre inkább egy csatlakoztatható eszköz, amelyet az utcán, a zsebükben hordunk, de ha megérkezünk, akkor csatoljuk az eszközeinket. Erről szól a mai szócikk az infoszótárban Bódi Zoltántól. Igen, mert az ultramobilizálódó világban azért mégiscsak, akárki akármit mond, mégiscsak szükség van arra, hogy a mindenhová hordozható eszközömet egy nyugodt helyen, egy stabil módon, stabil tápellátással, kényelmes perifériákkal ellátva is működtetni tudjam, és ne kelljen egy másik eszközt használni, és az adatokat importálni, exportálni egyikről a másikra. És egyébként nem csak mobiltelefonokkal, hanem voltak éppen netbookokkal, akár notebookokkal is fölmerül ez az igény. Hordozom a táskámban, hozom, viszem, de pici a képernyője, pici a billentyűzete, nagyon béna a hangszórója, stb. És egyszerűen rá dugdoshatok különböző periféria eszközöket, és hogy egyszerűbbé tegyék, ne kell mindenféle kábeleket össze-vissza dugdoskatni, húzigálni, meg csatlakoztatni, ezért találták ki a dokkoló eszközöket. Ez egy fizikai eszköz. Elég sok fajtája van, és nagyon megfogott ennek a kifejezésnek a formája, meg a jelentésvilága. Az angolban egyszerűen docknak, vagy docking stationnek hívják, ami a magyarban pedig ugye a dokkoló állomás, vagy egyszerűen dock. Már egyébként nagyon régen használjuk ezt a kifejezést, egy árnyalatilag más jelentéssel, de ez az eszköz, az az informatikai dokkoló, amely tehát a hordozható infokommunikációs eszközöknek vagy a funkcionalitását bővíti, vagy további csatlakozási lehetőségeket ad hozzá, akár olyan portokat is, ami az eredeti eszközben nincs, illetve tölti az eszköznek az akkumulátorát. Tehát ezt az eszközt dokkolónak fogadtuk be, leginkább ebben a formában. Tehát a hajó az beáll a dokkba, de a magyar a mobiltelefonját dokkolja. Igen, a dokkolóba teszem. Tehát tulajdonképpen a dokkoló állomás szerkezet rövidült le, és ez egy nagyon érdekes nyelvtani jelenség, szófajtani jelenség, hogy a dokkoló igenév az voltak éppen főnévi funkcióban szerepel. Ez egyáltalán nem ritka, az nagyon általános, csak ezekre a finomságokra érdemes néha odafigyelni. De említetted például a porcót, és az angolok ugye nem csak dogba állnak, hanem a kikötő az port, és a portot ráadásul mi is használjuk, mert mondjuk a kettes portba dugtam annak idején, most már USB-be dugdosunk. Uh-huh. Ez is port, USB port. És az is port. Az is port. Igen. Kész. És ugye jellemző a dokkolókra, hogy portokat többszöröznek meg. Tehát, hogyha csak két darab USB port van, akkor lehet olyan dokkolót választani, ami a sok egyéb funkció bővítéssel együtt ráadásul hozzátesz még 6 darab USB portot. Ezt az angolban port replicatornek hívják, tehát port többszörözőnek hívják, és érdemes megfigyelni ezeknek a kifejezéseknek a jelentéstartalmát, tehát az eredetit. Ugye a dock jellemzően kikötőt jelent, az igei formája pedig sok egyéb mellett az összekapcsolt is jelenti, tehát összekapcsol, összekapcsolódik. Érdekes, hogy a magyarban klasszikusan ugye az űrállomáshoz, amikor csatlakozik az űrhajó, azt mindenki dokkolásnak mondja. Ez egy metafora ebben az informatikai eszköz esetében. A dokkoló, vagyis dock, tudniillik, a metafora harmadik ennek közös eleme, a dock és a, ugye a port replikátor, vagy szóval között az eszköz között, maga az összekapcsolás, és hogy valamivel ellátunk, valamit biztosítunk még neki az alapeszköznek. És nagyon jó, nagyon ötletes ez az egész, mert a dokkolók jellemzően portokat, tehát csatoló felületeket bővítenek, és álljunk meg egy pillanatra, dock, kikötő, összekötő elem, port, szintén kikötő, illetve kapu. Tehát ezek logikusan jelentéstartalmuknál egy kognitív csoportba, tehát jelentésmezőjük által összefüggő körökbe csatlakoznak és kapcsolódnak össze. Ez lehet, hogy véletlen, lehet, hogy nem véletlen, de minden esetre jól modellálja az emberi agynak a működését. Tehát nem véletlenül találunk ki szavakhoz jelentéseket, hiszen így könnyebb összekapcsolni, megjegyezni. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a korábbi felvételeket pedig a PC World magazin DVD mellékletén. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.